Maar het artikel dat van de Barnes wordt ook veel te veel gezien als een de uitspraak over het nut van Afrikaanse modellen. En er zijn andere stukken van hem waar dat meer specifiek uitgewerkt wordt. Dat recensieartikel over het boek van Maggot, Ignatian among Vienna. Daar komt dat veel meer naar voren, geloof ik. En toen zijn er al een aantal, hij was toen bezig met die enorme studie naar de aard van verwantschaps. Een studie naar de aard van verwantschapsstudies. Dat resulteerde in het boek Three Styles in the Study of Kinship. En daar schreef hij dan in de loop van de jaren een aantal, ik kan het niet eens voorstudies noemen, maar onderdelen, boeken die hij bestudeerd had, om dat boek te gaan schrijven. Daar schreef hij dan korte stukken over. Nou, en als je die bij elkaar zou leggen, zou je denk ik een veel vollediger beeld krijgen over wat hij vond van de toepassing van Afrikaanse modellen, dan alleen maar in dat ene artikel. De Nederlandse zijde heeft daar in Power eigenlijk aan deelgenomen. Hè? Want, ja, die discussie Power van de leden. Ja, ja, Power heeft ook een stukje in Oceanië geschreven, meen ik. Ja, ja. Maar Power is toen vrij snel overgegaan op het idee van configuraties. Ja. Dat is gewoon mee begonnen naar aanleiding van zijn Star Mountains. Dacht ik. Dat kan eigenlijk al. Ik geloof eigenlijk al eerder, hoor, want de eerste verwijzingen naar degelijke ideeën komen al voor in de stellingen bij zijn proefschrift. Aha, ja. Ja. Ja, toen waren ze nog heel vaag geformuleerd. Ja. Je gebruikt trouwens in een handelseditie, ik geloof in je proefschrift zelf ook de term vikinage. Waar komt dat vandaan? Ik moet zeggen dat een woord dat mij niet bekend voorkwam. V-I-C-I-N-A-G-E? Nee, vikinage. Dat is het enige reden dat ik gebruik één keer. Hij heeft één keer in het boek de lokale organisatie aan te duiden. Ja. Kan zijn dat het een drukfout is hoor. Dat, ja, zal het. Staat niet in de index? Nee. Ja. Nou, belangrijk is het niet. Je hebt die vier principes die je gebruikt voor de analyse: autonomie, reciprociteit, competitief leiderschap en partnerschap. Waarom die keuze? Want zeker als je naar autonomie en partnerschap kijkt, waarin, ja, tegenwoordig zou je zeggen, kun je nog zeggen, dan kom je ze nog wel eens tegen, maar toen absoluut dacht ik niet echt frequent. Oh, met die woorden, die termen constant zitten modderen. Toen ik eenmaal die beurs had gekregen, toen suggereerde Barnes, zou je dat en dat niet lezen. Toen zat ik nog in Nederland. En een van die boeken die hij me aanraad te lezen was van Heubel, The Law of Primitive Man. En Heubel werkt bij cultuuranalyse met zoiets als wat ik gebruikt heb in de dissertatie. Ik weet niet meer precies meer welke term Heubel gebruikt, zoiets als cultural premises, geloof ik. Of cultural postulates. En ik heb dat overgenomen. Ook om, ja, als je als onderzoeker komt in een gebied waarvan je dan de historische achtergrond eigenlijk geen fluit weet, dan kun je eigenlijk alleen maar de cultuur als gegeven aannemen. En dan gaat het erom te zien hoe welke ideeën in die cultuur belangrijk zijn. Zonder dat je nou een uitspraak doet over hoe mensen aan ideeën komen. Ja. Dus voor dit competitive leadership heb ik ook wel een paar andere termen gehad. Ik was ook Paula Brown die dan slotte met dat met de term. Het kan ook Power geweest zijn die dat gebruikt heeft. Dat die term gesuggereerd heeft. Maar ik wilde. Ja, er zit natuurlijk een impliciete cultuurtheorie achter, waarmee ik niet tevoorschijn durfde te komen, want ik dacht dat die afgeschoten zou worden. Dus die heb ik niet vermeld. En het viel me toch trouwens mee hoor, dat deze uitgangspunten die heel duidelijk in de Amerikaanse culturele antropologie lagen, dat die in Canberra acceptabel bleken. Ik had gedacht dat is veel te Amerikaans, dat moet meer Brits georiënteerd worden. Maar dat hoefde dus blijkbaar niet. En daar was ik echt wel mee in mijn nopjes eigenlijk. Ik heb het idee later ook weer gebruikt in dat stuk over Hoskins. Toen ik vooruitstrevendheid en progressiveness als een cultureel thema gebruikt. Ja. Maar ik heb toen niet geprobeerd om daar een uitputtende opsomming te geven van welke thema's je nou in die cultuur zou kunnen onderscheiden. Terwijl ik dat dus voor Van Wang Lundal gedaan heb. En, althans, voor zover de politieke organisatie betrof, want ieder van die thema's heeft te maken met relaties van macht. Het zij omdat ze beperken, het zij omdat ze die bepaalde richting geven. Ja. De term partnership, daar gebruik je in je dissertatie marriage partnership voor. Hè? Waarom ben je dat breder dan formuleerd? Ik weet niet meer hoe dat kwam. Het sloeg inderdaad wel degelijk op. Het belang van allianzierelaties in de politieke organisatie. Ja. Het feit dat de belangrijkste politieke groepen in Bokondini gegroepeerd waren rond twee afstammingsgroepen, verwantschapsgroepen, die met elkaar een alliantie-relatie hadden. Ja. Een partnership is denk ik wijder. Je kunt natuurlijk ook individueel partnership tussen anderen via andere middelen dan het huwelijk kunnen zien. Ik denk dat de reden geweest is. Ja. Nee, maar gebruikt in je benoeming van die groepen, dus Paris section, wijk je eigenlijk af van de termen die Heider en Merel Broekhuis gebruiken en meer eigenlijk gehucht en kijken, alliantie, confederatie gebruiken. Dat is de enige aanwijzbare reden voor. Nou, de term Paris is een van de termen die Hoban en Wedgwood hebben gesuggereerd. Heider omdat gebruikt de term neighborhood. Ja. En bekritiseerde me om het feit dat ik Parijs gebruikte. Ik dacht dat Nederland beter was. Nou, het leek me dat de manier waarop Robin en Wedgwood Parijs definieerde dat dat heel bruikbaar was. Het is alleen een beetje een merkwaardig gebruik van de term. Het kwam ook door de manier waarop in Canberra gepraat werd en de manier waarop in Canberra het gebruik van aan meer Afrikaanse modellen ontlenen termen dus bekritiseerd werd. Dus ongeveer niemand van de promotiestudenten die durfde voor lineage nog te gebruiken. Want lineage, dat was zo beperkt gedefinieerd geraakt. Je kon alleen maar van lineage spreken als A, B, C, D, E, F. En dus durf je die term lineage te vragen, dan kreeg je onmiddellijk als antwoord, ja maar is het dan wel zo dat? En meestal wist je dat niet precies, of kun je dat niet overtuigend aantonen, dus die term lineage werd sowieso vermeden. Het was dus echt een term gericht op een lokaliteit. Een lokaliteit die een groep met mensen definieerde. Nee, niet op een lokaliteit. Het was een afstammingsgroep. Er moest een herinnerde genealogie zijn. Er moest een lokale verankering zijn wel. Maar je kreeg dus mensen van buiten, vrouwen van buiten vooral. Nou, ik ben in de negen. Elementen in de definitie. Moest deel zijn van een segmentaire organisatie. En die segmentaire organisatie moest ook weer uitgedrukt zijn in genealogische banden. Dat is lineage. Dat is lineage, ja. Nee, maar nou, dat was dus parochie. Oh, parochie. Ja. Ja, waarom heb ik het woord tribe niet gebruikt? Dat zou ik eventueel ook hebben kunnen gebruiken. Zoals Paula Brown het woord tribe gebruikt in ten aanzien van de Chimbu. En ik denk ook Megan ten aanzien van de Enga. De reden daarom dat ik die term niet gebruikte, weet ik niet zeker. Het was in ieder geval niet de reden die nu eerder ingeburgerd is, naar het woord tribe, dus een zekere denigrerende betekenis zou kunnen hebben. Dat stigma had de term toen nog niet. Het artikel dat je geschreven hebt in 1979 over de Pax Neerlandica, waarin een paar beperkingen aan voor de term pacificatie. Ten eerste stel je het is geen analytisch instrument, maar dat is voor de hand liggend. Maar waarom, terwijl je toch eigenlijk aangeeft dat het een vrij breed proces is, waarom beperk je het eigenlijk tot het eerste aangrijpen van het bestuur, dus het beëindigen van de oorlogen. Omdat dat inhield het beëindigen van de tribale autonomie en het opleggen van een koloniale vrede. En toen ik dat artikel schreef, toen was juist in de berglanden van Papua Nieuw-Guinea waren gevechten tussen groepen Papua's opnieuw uitgebroken. En je kon dus stellen, ja, is er dan echt wel sprake van pacificatie, ja of nee? Of is er een niet voltooide pacificatie? Om aan te geven dat een periode van vrede, ook al wordt die later weer doorbroken, toch wel degelijk inhoudt dat er pacificatie geweest is, heb ik een beperking gemaakt. En ik dacht dus dat het opleggen van een gedwongen vrede door een machtige overheid als een belangrijke ingreep was in het leven van mensen die voordien dus zelf konden bepalen of ze de wapens al dan niet zouden opnemen. Ja. Want die vrede was inderdaad ook ten tijde van je onderzoeksperiode nog niet erg stabiel. Hè? Je geeft ook aan, zowel in dat artikel als ook in je dissertatie, dat er nog een hoge mate van ambivalentie ten aanzien van zowel zending als bestuur was. Ja. Maar anderzijds wel. Realiseerden mensen ook dat wanneer het tot een treffen zou komen van grotere groepen mensen, dat dan ook het regime zou ingrijpen. Ik weet niet of het een gevoel mijnerzijds is, hoor, maar ik krijg het idee dat je je toch iets wat kritisch opstelt ten aanzien van de hele aanpak van pacificatie door de Nederlandse overheid in dat gebied. Nou, niet zozeer het aanpakken van, als wel de zet de koloniale ingreep op zichzelf. Het feit dat een groep mensen het nodig vindt om in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheid van groepen Papua's of groepen Indianen, wat mij betreft. Het feit dat een koloniale regering ongenood zich vestigt in een gebied en dan zonder meer de bewoners van dat gebied verbiedt zich te gedragen op een manier die tot dan voor hen gebruikelijk geweest is. Zonder daar ineens iets voor terug te doen. Dat zou de zaak anders maken. Zelfs wanneer ze er iets voor terug zouden doen, dan zou ik nog een ingreep vinden waarvan ik me afvraag of dat werkelijk dat we zeggen, geoorloofd klinkt hard. Je zou kunnen zeggen dat het geoorloofd is, of dat dat een ding is dat je als regering eigenlijk wel kunt doen. Het is de essentie van koloniaal optreden. Ja. In wezen komt het neer op een soort van oorlogsverklaring. Ja. Dat is misschien een beetje toch vreemd, hè, omdat juist voor Dubbeldam, die heb ik erover gesproken, en die zegt dat ze toch eigenlijk een vrij strak verbod hadden om eigenlijk niet verder te kijken dan daar waar ze al zaten. Mm-hmm. Ja. Dat het zeer zeker niet aangemoedigd werd dat ze zich gingen bemoeien met andermans oorlogen. Nee. In hoeverre had het te maken met het feit dat de zending er niet, eigenlijk niet vooruit kwam? Hing heel vast met die oorlogen. Hè? Nou, in Bogondini kwam de zending wel degelijk vooruit, geloof ik. In Bogondini is ook de koloniale vrede heel makkelijk bewerkt. En was het ook nog zo dat voor veel mensen dat mogelijk als een verademing kwam. Dan nog is het natuurlijk toch een heel eenzijdige handeling geweest. Maar je geeft wel aan dat de zending er niet in slaagt om de oorlogen te hebben. Nee. Terwijl dat toch zeker voor de zending ergens een criterium van slagen moet zijn geweest, lijkt mij. Ja, we zijn er ook maar heel kort bezig geweest. Zonder dat, voor de komst van de regering. Dus die paar jaar, denk ik, kun je nauwelijks als criterium voor slagen of falen zien. Dan kun je meestal wel de situatie in heel West-Nieuw-Guinea eigenlijk dat de regering achter de zending aanloopt. Hè? Ja, dat heeft ook wel tot problemen geleid. Want gedurende mijn tweede veldwerkperiode heeft de bestuursambtenaar en Bogondini moeten ingrijpen in aanvallen op een zendingspost. Is toen een klein vliegtuigje, ik denk zelfs van een zendingsvliegtuigje, heeft over de strijdende partijen ingevlogen. Dat is een revolver afschietend. Het kleine is dat ze het hadden opgehouden met vechten en met de zendingspost bedreigen. Maar de ingrepen in de Balimvallei zijn natuurlijk veel drastischer geweest. Ook denk ik door de eerzucht van Gonsalves om de vallei gepacificeerd achter te laten bij zijn overdracht. Wat er toen allemaal precies gebeurd is, weet ik niet. Ik weet niet of dat in de rapporten terechtgekomen is. Weinig. De rapporten daarvan heb ik nog niet uit kunnen graven, laat ik zo zeggen. Ja. Ik weet niet of die bereid is er niet over te spreken, ik denk van niet hoor. Maar, Het is voor mijn onderzoek ook niet zo ontzettend belangrijk. Nee. Is dat mij kreeg je dus wel je dissertatie eigenlijk als in dat ene artikel op het bestaan van nogal wat geweld binnen de parochie. Uit cijfers blijkt dat zo'n beetje 15% van alle gewelddaden te zijn. Toch besteed je eigenlijk erg weinig aandacht juist aan, aan dat type. En gaat het om fysiek geweld? Ja. Ja. Juist binnen de grenzen van de parochie. Ja. Je noemt namelijk juist in dat artikel noemt ja. Het veel fysiek geweld. Ja. Ja. De toegroep staat er heel duidelijk. En dan zou je toch zeggen van ja, daar gaat hij het erover hebben. Mm-hmm. Maar dan gaat het de hele rest van het artikel gaat over het geweld tussen parochies. Ja. Ik weet niet waarom dat is hoor. Ik weet niet of het aantal doden dat daarbij viel, hoe zich dat vergeleek tot het aantal doden dat in geweld tussen parochies dat was nog heel kleiner. Er zijn 6 doden binnen de parochie. Ten aanzien van, ik geloof iets van 50 buiten. Ja. Dus dat is nog een veel kleiner aantal. Ligt beneden iets boven de 10%. Ja. Ik weet ook niet of in het case materiaal wat in die dissertatie zit, of je daar over gewelddadigheden gesproken wordt binnen de parochie. Ik geloof 2 cases. Nee, de langste case die in de dissertatie zit, die heb ik niet opgenomen. En daar komt wel degelijk. Of nee, dat heb ik wel opgenomen, Jeroen. Ja, althans gedeeltelijk. En daar is dus een kwestie van geweldpleging. Dat is die case die in de dissertatie een apart hoofdstuk vormt, hè? Ja. En later is hij dus verschoven naar achterin de handelgebied. Ja. Ik kwam oorspronkelijk trouwens niet plaatsen dat je hem apart had gezet. Het is eigenlijk voor het tweede deel, hè? Dat in de dissertatie. Ja, het was moeilijk om hem te plaatsen omdat hij op verschillende aspecten sloeg. Zowel op de aard van de huwelijksbetalingen, en als ook op machtsverhoudingen. Dat was eigenlijk te lang een invloed van de Manchester School was het de nadruk op case materiaal. En het juist bijeenbrengen van case materiaal, dus niet het uit elkaar knippen, maar juist de vervlechting tonen van ontwikkelingen. De manier waarop geschillen met elkaar, die zich in de loop van de tijd voordeden, met elkaar samenhingen. Dus daarom dacht ik dat het beter was om dat materiaal allemaal bij elkaar te houden. Maar die vraag, waarom heb ik dat niet gedaan? Ik kan me dat eigenlijk niet herinneren. Ik heb ook niet indruk hoor, mijn eigen indruk is niet dat ik dat nou zo omdat ik dat opzet gedaan heb. Nee, het gekke is, het Broekhuis heeft exact hetzelfde. Ook daar valt eigenlijk op een gegeven moment het hele geweld binnen de groep valt weg. Heide, geloof ik, doet het ook. Ik geloof, het moet ergens gewoon een kwestie zijn van dat het voor de beschrijving ook in het niet valt weg een ander type geweld. Ja, dat zou kunnen. Mocht ik er nog een keer over schrijven, dan zou ik er zo naar willen kijken. Want wat ik er dan over schrijf, is denk ik, betreft de relaties binnen de parochie. Nou, als ik het heb over relaties met huishoudens, opzet van huishoudens en dergelijke. Wat ik vaag in mijn hoofd had was om een soort van recensieartikel te schrijven van het dissertatie van Denise. Omdat het nou duidelijk is dat ze die nooit zal publiceren. En haar materiaal is eigenlijk heeft maar weinig bekendheid gekregen daardoor, want ze heeft heel weinig geschreven. Ze heeft wel 1 boek geschreven, geloof ik. Ja, over vrouwen. Dus dat samen met Sharon Tiffany heeft geredigeerd, geloof ik. Ja. Nee, geloof ik ook dat dat Mieneke de Vries, die scriptie voor die verwijst naar een van de boekwerk van Denise O'Brien, dat ze uit Amerikaans fotocopie heeft bemachtigd. Ja. Staat er niet helemaal bij meer wat er bij dat over ging. Concludeert eigenlijk in zowel je dissertatie als dat artikel dat het voor de Dani ontzettend moeilijk was om uit die vicieuze cirkel van geweld te komen. Hè. Zelfs het idee van betalingen had dezelfde waarde, als compensatiebetaling had dezelfde waarde als het voortzetting van het conflict. In beide gevallen gaat het om herstel van een onbalans tussen verschillende groepen. Als je kon dus herstellen van balans, dus bereiken zowel door herstelbetalingen als door verdere conflicten, verdere geweld. Ja. Ja. Ja. En ook magisch geweld. Dat is, Dus in wezen, je kunt dus eigenlijk zeggen dat in die hele compensatiebetalingen niet een manier was om een conflict te beëindigen eigenlijk. Nee. Dat heb ik ook wel gevraagd. Dat verbaasde mezelf ook wel. Dus dat, want het waren dus toch hele omvangrijke betalingen. Het antwoord wat toen was, voor zover ik kan herinneren, je moet het toch proberen. Je kunt in ieder geval proberen om door alleen al het aanbod van een herstelbetaling, want dat duurde vaak heel lang, in verdere gewelddadigheden te voorkomen. Ik heb eigenlijk, Ineke Dries had een heel interessante opmerking over die kwestie van productie. Dus een van de dingen die me verbaasde was, is inderdaad de grote omvang van die betalingen. En die zouden inderdaad kunnen suggereren dat in een recent verleden de productiviteit van West-Dani hoger zou zijn geweest, waardoor het makkelijker voor ze zou zijn geweest om die grote betalingen op te brengen. En dat was ook nog, was ook nog een andere aanwijzing over wat ik me verteld werd over de aantallen varkens die nodig waren voor bepaalde gebeurtenissen. Ja. Er werd gesproken over 5 varkens, heel mannen hadden simpelweg geen 5 varkens. Ja. Werden de varkens daarvoor geïmporteerd eigenlijk? Ja, door handel verkregen? Nee, die kon je wel poelen, denk ik. Mensen konden samenwerken. Maar gefinancierd werd er eigenlijk niet. Zoals je het contrast wat Stradwin maakt tussen finance en production. Wangolam Daniel had duidelijk productie met ze. Was er handel? Met was handel, maar toch niet opvallend veel. Niet de waarde producten? Nou ja, stenen bijlen moesten worden ingehandeld, zout moest worden behandeld. Sommige types, dus alle schelpen moesten worden ingevoerd natuurlijk. Ik heb nog tijd. Dan die stenen, fruitstenen. Dus zolang de bevolking maar stationair was, hoefde die niet te worden behandeld. Maar daar was niet zo'n ontzettende levende handel in. Maar als de mogelijkheid bestond om ze binnen te halen, dan werd dat wel gebruikt. Hoe ver reikte die handelsrelatie? Het is moeilijk te zeggen, omdat het een staphandel is. Het is niet zo dat mensen naar het gebied van herkomst gingen om zich daar goederen te verkrijgen, maar dat ging van hand tot hand als het ware. Zo waren er twee hele oude stalen pijlklingen die via de meervlakte waren binnengekomen. Die toen ik in Bologna niet werkte, alleen nog maar de vrouwen werden gebruikt. Dat ze zo vrij afgesleten waren. Dat moet dus inderdaad heel oud zijn geweest. Nou, dat kwam ook denk ik omdat toen er veel mooiere stalen klingen natuurlijk bij de bestuur te krijgen waren. Mm-hmm. Dus op dat moment waren die oude dingen voor mij niet zo interessant. Devaluatie. Ja. Je schetst de westelijke Danië wel als een open cultuur. Hè? Ik denk dat Peper voor de workshop van vorig jaar, dat noemde het pas in de inleiding, noemde het een importing culture. Ja, naar aanleiding van het verschil met Grand Valley Danië. Ja. De bereidheid tot dingen te importeren. Nou, ook dingen als nieuwe gewassen over te nemen, daarmee te experimenteren, dat leuk te vinden. Bereidheid om medicijn te proberen. Interesse in alles wat ik bij me had en deed. Proberen wat uit te proberen. Terwijl de indruk die de Grand Valley daar niet geven, is juist dat ze nog wel onverschillig staan met tegenover. Maar ervoor zorgen voor jezelf een sluitende verklaring voor? Nee, eigenlijk niet. Maar er wordt dat onderscheid gemaakt tussen importeurs en exporteurs. Ik weet niet of je het hoe kent van Deborah de Wirtz, of een CPK.